مثل گریه توی پاییز، مثل پاییز توی کوچه، مثل کوچه زیر بارون، مثل بارون روی شیشه. تو خود عشقی، خود عشق، تو خود عشقی، خود عشق. مثل اسمت روی قلبم، مثل هدیه توی دستم، مثل اون حالی که داشتم وقتی هدیه رو میبستم. تو خود عشقی، خود عشق، تو خود عشقی، خود عشق. مثل ما توی پاییز، مثل مجنون زیر بارون،